Aziz Tuna Hoca, camimizin görevlisi. İnşallah Rabbim kabul eylesin şimdi de. Asani Hocam da gelmiş. Sayın Akgüz Hocam, Türkiye birincimiz. O da Tuna Camisi'nin ikinci kadro imamı. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Hocalarıma hoş geldiniz diyorum sizler adına. Program başlıyor. Allah kabul eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لعبادي الذين آمنوا Oh. وصفونا وسلمونا.